Eu mi-s Pavel de îmbarnat, Pavele, Pavele, el mai fain vișor de sat, Pavele, Pavele. Băi, eu mi-s Pavel de îmbarnat, Pavele, Pavele, el mai fain vișor de sat, Pavele, Pavele. Ce-o făcut, mama făcut, Pavele, Pavele, pe cele sale săruți, Pavele, Pavele. Părul meu după ureche, Pavele, Pavele, nu l-aș da pe șapce fiece, Pavele, Pavele. Că părul meu după ureche, Pavele, Pavele, nu l-aș da pe șapce fiece, Pavele, Pavele. Părul meu nu treabă tuns, Pavele, Pavele, nu m-a piept ce n-a ce uns, Pavele, Pavele. Opa! De la mine până la dracu, Pavele, Pavele, calea-i moale ca bumbacu, Pavele, Pavele. Că de la mine până la dracu, Pavele, Pavele, calea-i moale ca bumbacu, Pavele, Pavele. De la dracu mai e jos, Pavele, Pavele, nu știu cum e că n-am fost, Pavele, Pavele, opa! Ardă-o făcut de fabrică, cu făcut plata prea mică. Ardă-o făcut de fabrică, cu făcut plata prea mică. Ai lic și ar lic, câci o țără, câci un pic, lasă-mi eu că eu că știi. Cheltuiește și petrește, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul. M-aș face casă și-o masă, numai sticla nu mă lasă. Și paharul-i cât un cui, când îl pui la gură, nu-i mă. Ai lic și ar lic, ce-o țiră, câci un pic. Lasă, lasă, lasă-mi eu că eu că știi. Iară-mi eu, iară petrec, măi, și de-aici nu mai plec. Iară-mi eu, iară petrec, măi, și de-aici nu mai plec. Șed cu voi că aici mi-e bine, cu muzica lângă mine. Șed cu voi că aici mi-e bine, cu muzica lângă mine. Trece nenunci uita, nu-ți mai fă inima rea, că e o viață și-o ia ta. Dacă acum nu petresc, ne pătru și mușești, astăzi ești mă te numiște, o plasă. Nu-i nimic mai scump ca viața și ca dragostea dimineața și seara. Nu-i nimic mai scump ca viața și ca dragostea dimineața. Așa bage mă petrec, mă, până când în viață plec. Că bătrâneța mă ocol, mă, dar eu cât de drag și dor. Trece nenunci uita, nu-ți mai fă inima rea, că e o viață și ea ta. Dacă acum nu petrezi, pune pătru și mânșești, astăzi ești mâine, nu ești o pasă. Și mă poftim la un greu. Drag mișeru nou rate, la la la la. Au și fișurul în surate, la la la la. Drag mișeru nou rate, la la la la. Ai și fișurul în surate, la la la la. Cerul prin de stele, la la la la. Ai și bagea păr de muiere, la la la la la la. Cerul prin de stele, la la la la. Și bagea păr de muiere, la la la la. Trească nănașii, trească tânăra pereche, părinții și toată lumea să trăiască la mulți ani. La fișor cu ochi de mură, la la la. Se plăcește să-i dai gură, la la la la. La fișor cu ochi de mură, la la la. Se plăcește să-i dai gură, la la la la. Dă-i gura că pară, la la la. Să vină la cine iară, la la la la la la. Dă-i gura că pară, la la la la. Să vină la cine iară, la la la la la. d-o fi să fac păcat, la-i-la-i-la, să fac cu și nimeni dragă, la-i-la-i-la, că d-o fi să fac păcat, la-i-la-i-la, să fac cu și nimeni dragă, la-i-la-i-la, și rău să nu-mi pară, la-i-la-i-la, păcatul să-mi fac chiar, la-i-la-i-la, și rău să nu-mi pară, la-i-la-i-la, păcatul să-mi fac chiar, la-i-la-i-la. Cu dorul opri să-mi pierd, cât s-a să ce mă aștept, cu dorul opri să-mi pierd, că da-și cei când vii în brață, nu e mult să aștept o viață. Sara pe uliță, ta la la la la la la la, m-ntâlnit cu a meu băciță, la la la la la la la, și-aveam două ave de mână, ta la la la la la, cu o pătă la pătâra, la la la la la. De mândru să beau și eu mă, ta la la la la la la la, sunt dragă de dorul tău, ta la la la la la la, dar eu bage în țăi damă, ta la la la la la la la, mă bagea măicuța mă, la la la la.